องค์ตรัสว่าวัตตะโทโลโกโลกมันหมุนมันก็ถูกต้องทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกเช่นกลางวันหมุนไปหากลางคืนกลางคืนมันหมุนมาหากลางวันอยู่อย่างนี้หมุนอีกอย่างนึงหมุนเกี่ยวแก่ฤดูฤดูฝนมันก็หมุนมาหาฤดูหนาวแบบนี้ฤดูหนาวหมุนไปหาฤดูร้อนฤดูร้อนแล้วก็หมุนไปหาฤดูฝนอยู่อย่างนี้เนี่ยลองสังเกตดูหมุนไปเวียนมาอยู่ของเก่านี้เองนะนี่พูดถึงไอ้โลกภายนอกมันหมุนกันเมื่อวันนี้โลกภายในมันหมุนก็ได้แก่ความเกิดขึ้นมามีรูปมีนามมาแล้วมันก็หมุนเข้าไปหาความแก่หมุนเข้าไปหาความเจ็บป่วยไข้แล้วก็หมุนไปหาความตายแต่ถ้าไปตกนรกมันก็จะนานเป็นสัตว์นรกนั่นเองว่าเกิดอยู่กับนั่นตายอยู่กับนั่นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะพ้นจากบาปกรรมอันนั้นพ้นจากบาปกรรมอันนั้นมาเกิดเป็นคนอีกก็มาทำกรรมดีกรรมชั่วอีกตายแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำไปเกิดอีกอยู่อย่างนี้แหละไม่มีใครได้อะไรหรอกในโลกนี้นะไม่มีใครได้อะไรเมื่อเป็นเช่นนี้มันเกิดมาทำไมล่ะมันเกิดมาเพราะเหตุว่ามันยังหลงโลกอันนี้อยู่มันมาเห็นโลกอันนี้แล้วมันก็เสียดายอะไรจิตใจผูกพันอยู่กับโลกนี้หรือโลกอื่นเหตุฉะนั้นน่ะมันต้องได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ไม่รู้แล้วเพราะมันไม่มีความรู้ความเห็นว่าทางอื่นที่สุขยิ่งกว่านี้มีอยู่อย่างนี้มันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันจึงห่วงโลกอันนี้ไว้เพราะมันเคยมาเกิดมาแก่เจ็บตายอยู่นี่คณนานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้คำว่าอรหัตตผลหรือว่าอรหันต์นั่นแปลว่าหยุดหมุนท่านผู้ใดบรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นอันว่าหยุดหมุนเกิดแก่เจ็บตายเสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารต่อไปไม่หมุนไปอีกแล้วถ้าผู้ที่ยังไม่สำเร็จอรหัตผลมันก็จะต้องหมุนเวียนไปอีกอยู่นั่นแหละต่างแต่ว่าหมุนน้อยหมุนมากต่างกันผู้ที่ท่านได้บรรลุอนาคามีสกิทาคามีพระโสดาบันเข้าไปแล้วอย่างนี้พระอนาคามีมีแต่เพียงหมุนไปเกิดในพรหมโลกถ้ากับบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในพรหมโลกนั้นแล้วอินทรีย์บารมีแก่กล้าอยู่ในนั้นเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบแล้วก็ท่านก็ได้บรรลุซึ่งพระนิพพานก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยพระอนาคามีนะว่าหมุนน้อยลงที่สุดพระโสดาสกิทาคานี่ก็หมุนน้อยลงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่เพียงแค่เจ็ดชาติอย่างมากอย่างต่ำลงมาก็สามชาติอย่างต่ำสุดก็ชาติเดียวเท่านั้นก็เข้าสู่นิพพานไปแล้วนี่พระอริยบุคคลนะท่านหมุนไปในสงสารนี่ไม่นานนะนั่นแหละพระอรหันต์นั้นหยุดหมุนเลยโดยเด็ดขาด แต่คนธรรมดาสามัญนี่ก็จะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารนี่นานกว่ากันเร็วกว่ากันมันก็มีเหมือนกันแหละผู้ใดเป็นผู้สร้างบุญบารมีมามากแล้วอย่างนี้นะการหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายมันก็น้อยเข้าสั้นเข้าอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อบุญบารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วกิเลสอันจะครอบงำจิตใจให้หลงให้เมาเห็นผิดเป็นชอบต่างๆไปมันก็เบาบางไปแล้วหมดไปแล้วอย่างนั้นนะพออินทรีย์แก่กล้าเข้าไปแล้วคนเราไม่ทำชั่วนี่ไม่ทำบาปอ่ะมันรู้นี่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่มันสู้อำนาจแห่งอวิชชาตัณหาไม่ได้อวิชชามันปิดบังไม่ให้มีความรู้ความฉลาดไม่ให้มองเห็นหนทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษต่างๆได้เพราะเหตุนั้นผู้ที่มีบุญน้อยจึงว่ากิเลสมันหลายแล้วมันจึงทำกรรมอันชั่วนั้นมากมายกายกองนั่นแหละคนเราเกิดมาในโลกนี่ลองสังเกตดูฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้บางคนไม่ได้สะดุ้งหวาดเสียวอะไรไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่คิดเลยถือว่าเป็นเรื่องการอาชีพธรรมดาธรรมดาไปอย่างนี้นะเอ้าฆ่าทีใดก็เป็นบาปทีนั้นฆ่าทีใดก็เป็นบาปทีนั้นฆ่าร้อยทีก็เป็นบาปร้อยครั้งบาปมันก็หนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนอย่างไอ้คนนักโทษนั่นเนี่ยไปทำผิดกฎหมายต่างกรรมต่างวาระกันเช่นทำผิดกฎหมาย5กระทง8กระทง10กระทงอะไรหมดนี่นะศาลก็ตัดสินกระทงละ5เดือนบ่1ปีบ่อะไรอย่างนี้รวมเข้าไปแล้วก็เป็น10ปี20ปีไป30ปีไปก็มีอย่างนี้ผู้นั้นก็เลยติดตารางไปได้นานทีเดียวกว่าจะพ้นจากตารางนั้นไปคนทำบาปในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยทำทีหนึ่งก็บาปครั้งหนึ่งทำหลายทีมันก็บาปหลายครั้งก็ไปก็สะสมเข้ามากเข้ามากเข้ามานี่เวลาที่ไปสู่สำนักยมพบาลยมพบาลสอบสวนดูผู้นั้นสารภาพว่าได้ทำผิดอย่างนั้นได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์บ่ได้ประพฤติผิดในกามหรือว่าได้กล่าวมุสาวาทหรือว่าได้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนปิดบังไม่ได้ต้องแถลงต่อยมพบาลทุกอย่างที่ตนทำชั่วอย่างนี้ยมพบาลพิจารณาดูแล้วเธอเนี่ยมันทำกรรมมากนะทำกรรมชั่วตั้งแต่เกิดมานี่ไม่คิดว่าจะละบาปกรรมเลยอย่างนี้ทำแต่บาปแต่กรรมใส่ตัวเองเธอมันก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่ลึกๆอย่างนี้แหละเหมือนอย่างลูกชายเศรษฐี4คนจากครั้งอดีตการพระพุทธเจ้านำมาแสดงไม่มีวิชาความรู้อะไรแล้วแต่ก่อนนี้พ่อแม่ไม่ส่งเสริมให้เรียนความรู้อะไรเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ววันนี้สมบัตินั้นก็ตกแก่ลูกชาย4คนนั้นแล้วก็มาประชุมปรึกษากันบัดนี้สมบัติมากมายอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะมีความสุขสนานดีเราจะจ่ายเงินทองนี้ไปในทางไหนจึงจะมีความสุขสบายดีบางคนก็ว่าจ่ายไปในการเล่นการพนันขันต่อเมื่อมันถูกก็รวยมากๆอย่างนี้หรือจ่ายไปซื้อเหล้ามาสู่กันดื่มสนุกสนานเฮฮาอย่างนี้บัดนี้ผู้น้องคนที่4นี่ เลยเสนอว่าผมว่านี่อย่างอื่นใดมันก็เป็นสุขสนุกอยู่หรอกแต่ยังสู้สนุกสู้การที่เมื่อเรามีความรักใคร่ในหญิงคนใดแล้วจะเป็นเมียเขาก็ตามลูกเขาก็ช่างเราเอาเงินนี่ไปซื้อเอาเลยมาอภิรมชมชื่นอย่างนี้มันจะมีความสุขมากเอ้าทั้งสามคนผู้พี่นั้นก็เห็นดีด้วยเห็นดีด้วยก็จึงตกลงกันมันก็เลยจ่ายเงินนั้นอ้าวผู้ใดไปชอบหญิงคนใดก็ว่ากันลงไปจะเป็นเมียใครลูกใครไม่รู้ละว่าแต่ชอบใจเอาเงินซื้อเอาทั้งนั้นเลยไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรมีแต่มั่วสุมอยู่ในกามกิเลสนั่นโดยส่วนเดียวบัดนี้พอหมดอายุสังขารตายลงไปบาปกรรมอันที่ไปทำชู้กับเมียของเขาหมดนั้นมันก็นำให้ไปตกนรกชื่อที่ว่าโลหะกุมพีนี่มรณะที่มีชื่อว่าโลหะกุมพีจมลงไปตั้งแต่ปากนรกนี่กว่าจะถึงไอ้ก้นนรกนั่นน่ะ 30,000 ปีไม่ใช่ 30,000 ปีเมืองมนุษย์นะ 30,000 ปีเมืองนรกนู่นแหละบัดนี้เมื่อถึงก้นนรกแล้วฟูขึ้นมากว่าจะถึงปากหม้อนรกก็ 30,000 ปีอย่างงี้พอถึงปากนรกพ้นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะปรับทุกข์ซึ่งกันและกันท่านได้กล่าววาจาออกไปคนละคำเท่านั้นแหละผู้หนึ่งกล่าวว่าทุคนหนึ่งกล่าวว่าสะคนหนึ่งกล่าวว่านะคนหนึ่งกล่าวว่าโสท่านก็จมดิ่งลงไปเลยคิดว่าจะปรับทุกต่อกันว่าโอ้พวกเรานี่ก็ทำแต่บาปแต่กรรมตายแล้วมันถึงได้มาตกนรกหมกไหม้อย่างนี้ได้เสวยทุกข์ทนทรมานเมื่อเราพ้นจากนรกนี้ไปแล้วเราจะทำบุญสุนทานเราจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เราจะปรับทุกข์กันอย่างนี้มันก็ไม่ทันได้พูดบาปกรรมมันร้ายแรงมากมันก็ให้จมดิ่งลงไปเสียอย่างนี้อันนี้แหละบุคคลผู้ที่ลืมตัวของตัวเองลืมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้นะเลยถูกอวิชชาตัณหามันจูงไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เลยมีแต่โทษ อย่าว่าแต่ลูกศิษย์แผดเศรษฐีสี่คนนั่นเลยแหละแม้คนสมัยทุกวันนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเสียมีจำนวนมากเหมือนกันเนี่ยเมื่อมีเงินมีทองมามาแล้วก็เป็นนักเลงเจ้าชู้แล้วว่าแต่ชอบหญิงคนใดแล้วซัดเงินเข้าไปแล้วเป็นอันว่าได้เลยเนี่ยไม่คิดที่จะทำบุญสุนทานอะไรเลยอย่างนี้มีอยู่ทมไปในโลกอันนี้นะมันเป็นงั้นเพราะนั้นเขาไม่ยอมรับรู้หรอกว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมถ้ามันยอมรับรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมมันก็ไม่ทำเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายควรคิดควรพิจารณาอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้อดีตอนาคตรู้ความเกิดความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายได้ด้วยพยานอันยิ่งไม่มีปิดบังเมื่อพระองค์ทรงแสดงอะไรออกมาแล้วจริงทุกอย่างไปแล้วไม่มีที่จะไม่จริงถ้าพระองค์ไม่รู้จริงสิ่งใดแล้วพระองค์จะไม่มาแสดงให้คนทั้งหลายฟังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีญาณความรู้วิเศษอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะมันก็สมควรที่จะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นการดีมากโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธนี่นะถ้าไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นมันก็ไม่ใช่ชาวพุทธเลยนั่นแหละก็ไม่ใช่แล้วเราจะนับถือด้วยปากที่จะฆ่าว่าเป็นชาวพุทธเฉยๆอย่างนี้แล้วไม่ละเว้นจากความชั่วที่ทรงห้ามไว้นั้นอย่างนี้ แล้วก็ไม่ทำความดีที่ทรงแนะนำสั่งสอนนั่นเช่นนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการนับถือพุทธศาสนานี้สูงกว่านั้นแล้วก็ไม่พยายามชำระจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆให้เบาบางออกไปจากจิตใจเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ย่อมประสบความทุกข์ความเดือดร้อนไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าใจนี่เมื่อมันเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วมันก็มีแต่ทุกข์กันทุกข์ไม่ค่อยจะมีเลย อยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์หม่นหมองใจไม่สบายใจแล้วละโลกนี้ไปแล้วก็จิตดวงเดียวนี้ดวงเก่านี้มันก็ไปเป็นทุกข์ในโลกหน้าต่อไปอีกนั่นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นให้พึ่งพยายามชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดจากความโลภความโกรธความหลงอย่าให้ครอบงำจิตใจอย่าไปคิดอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนโดยทางทุจริตอย่าไปคิดโกรธผูกโกรธผูกพยาบาทจองเวรคนอื่นด้วยความไม่พออกพอใจกับคนผู้ใดผู้หนึ่งโดยเรื่องใดเรื่องหนึ่งพึงละความไม่พอใจต่างๆเสียให้หมดไปแล้ววันนี้ความโกรธมันก็ไม่มีแล้วความโกรธมันก็เกิดจากความไม่พอใจนั่นแหละทีแรกก็ไม่พอใจอ่อนๆไปวันนี้พอมีผู้ยั่วเข้ามาเข้าใกล้มากๆเข้าไปความโกรธมันก็รุนแรงขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้แหละไอ้คนไม่รู้อะไรคนไม่ฉลาดเมื่อตนทะเลาะกันอยู่แล้วไปแล้ววันนี้มีคนอื่นมายุเข้าไปมันยิ่งทวีคูณขึ้นไปในที่สุดก็ชกกันตีกันฆ่ากันตายเพราะถูกเขายุก็มีอันนี้สารพัดตั้งแต่คนผู้ตกอยู่ภายใต้ของกิเลสตัณหาอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เขาลงมาในวันนี้แหละว่ามีคนแก่สองคนนะอยู่บ้านใกล้กันเลยทีเดียวเลยไอ้บรรดาลูกเมียนั่นถูกกันอยู่มอดไม่ทะเลาะวิวาทอะไรกันไอ้สองครอบครัวนั่นน่ะบัดสองพ่อบ้านนี่เนี่ยอายุคนละ60กว่าแล้วนะเมื่อมีการพูดจาอะไรกันนี่ไม่มีลงร่องลงรอยกันโถกเถียงกันอยู่นั่นทกเถียงกันไปมาเกิดโมโหสุดขีดก็ชกกันตีกันเอ้าเจ็บปวดไปมีคนมาห้ามมาออกก็ออกกันไปวันดีคืนดีพูดกันทีไรก็ทะเลาะกันไม่มีทางลงรอยกันเลยว่างั้นบัดนี้บัดสุดท้ายมาเป็นฝ่ายหนึ่งไปดื่มเหล้าเมามาแล้วก็มาท้าดวลกันอีกฝ่ายหนึ่งคนหนึ่งได้มีดขอคนหนึ่งได้มีดแหลมอันนี้วิ่งลงจากเรือนมาก็ซัดกันเลยตายทั้งคู่เลยประเดียว อันนี้แสดงว่าคนสองคนนี้ไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจแม้แต่น้อยเลยไม่ได้เคารพคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สดับตรับฟังคำสอนเลยนั่นแหละปล่อยให้ความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจให้หนาแน่นขึ้นไปก็ไปทะเลาะวิวาททกเถียงในเรื่องที่ไม่ควรจะทกจะเถียงกันไปปารภเรื่องผู้อื่นนู่นมาทกเถียงกันเช่นอย่างว่าเอ้าการเลือกตั้งคราวหน้านี่ใครจะได้เป็นนายกพรรคไหนจะได้เป็นนายกไอ้ผู้หนึ่งก็ว่าพรรคนั้นจะเป็นนายกไอ้คนหนึ่งคนนี้ก็ว่าไม่ใช่พรรคนี้ต่างหากใครต่างคนก็จะดึงให้ไปลงรอยกับพรรคของตนนั่นแหละมันก็ลงกันไม่ได้นี่แหละเรื่องที่ฆ่ากันตายนะมันเป็นเรื่องของผู้อื่นแท้ๆนะนี่ยังไปเอามาทะเลาะบ่แว่งกันจนฆ่ากันตายนี่มันก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆนะพึ่งสังวรไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปชอบถกเถียงกันปารภเรื่องราวของผู้อื่นมาแล้วล่ะมาถกมาเถียงกันไม่ลงรอยกันเลยใครก็อยากจะดึง ความคิดความเห็นของคนอื่นมาสู่ความเห็นของตนฝ่ายเดียวเลยอย่างนี้นะนี่แหละจุดชนวนที่เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันดังนั้นให้พากันสังวรไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรนี่เดี๋ยวไปปารภเรื่องผู้อื่นแล้วทะเลาะกันอย่างนี้นะจะมีประโยชน์อะไรล่ะคนมีปัญญาทั้งหลายเขาไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่รู้ปล่อยให้โมหะมาครอบงำจิตใจแล้วมันไม่รู้เลยว่าเรื่องที่ตนทำตนพูดอยู่นั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ทำไปด้วยความหลงความเมาไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นแหละพูดไปด้วยความหลงความเมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการสะสมกองกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจในที่สุดก็จบชีวิตกันลงด้วยความโมโหโทโสสุดขีดอันนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อตายลงไปแล้วเป็นผีไปแล้วมันก็ไปฆ่ากันไปตีกันอยู่เมืองผีแล้วนะอย่างนี้นะความพยาบาทจองเวรกันเนี่ยก็หาความสุขความสบายไม่ได้เลยนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าจิตที่ไม่ฝึกไม่ได้ฝึกฝนอบรมนะมันเป็นอย่างนั้นนะมันดุร้ายเอาจริงๆนะมันไม่มีดีเลยนะขอให้เข้าใจดังนั้นการที่เราได้มีศรัทธามาฝึกฝนอบรมจิตใจนี่นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐให้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐทีเดียวเลยเพราะเราจะได้ตั้งอยู่ในความสงบระงับจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่มีใครมาจองกรรมจองเวรให้ได้ทรมานกันไปในสงสารเรียกว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวไปเลยเอาดูจิตใจตัวเองไปตลอดเวลาแหละทั้งกลางวันกลางคืนไอ้จิตของตนเป็นยังไงอ่ะมันมีกิเลสอะไรมารบกวนให้พุ่งซ่านให้เลื่อนลอยอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องดูจิตตัวเองเมื่อรู้ว่ากิเลสอันนี้แหละมันรบกวนจิตใจให้พุ่งซ่านอยู่นี่เพียนเพ่งกำหนดละมันเลื่อยไปไม่ส่งเสริมมันก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจไม่เอาแล้วสักอย่างเท่านั้นไม่ยึดไม่ถือซะแล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยกิเลสต่างๆก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเองเท่านั้นเองผู้ใดห้ามจิตได้ฝึกจิตได้อย่างนี้นะความรักมันก็ไม่ครอบงำจิตใจความชังก็ไม่ครอบงำความหลงความเมาก็ไม่ครอบงำจิตใจได้จิตใจก็รู้อยู่อย่างนั้นนะรู้อยู่ว่านี่คือทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์กายความเศร้าโศกเสียใจเพลย์ลำพันความคับแค้นใจต่างๆนานาพวกนี้คือทุกข์ใจนี่แล้วทุกข์ใจของเรามีไหมอย่างนี้นะคันว่าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเมื่อมีก็รู้ว่ามีอย่างนี้แหละความรู้ก็ยังว่าทุกข์กายเนี่ยรู้เท่าแล้วหรือยังอ่ะกายนี่เป็นของเราหรือไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงก็ไม่ใช่ของเรานี่ก็เป็นอันว่าระงับทุกข์ทางใจได้ใจไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไปกับร่างกายไม่เสียดายไม่อะไรเพราะไม่ใช่ของเราจะไปอะไรมันทำไมมันถึงเวลามันแตกก็มันแตกไปเมื่อเราไม่ยึดถือเสียปล่อยวางได้เราก็พ้นทุกข์ไปถ้าพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดไม่ได้ก็เรียกว่าพ้นทุกข์จากความเกิดเป็นคนมีธาตุสี่ขันธ์5เนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งมีรูปร่างอันละเอียดกว่ามนุษย์นี่หลายร้อยเท่ามีความสุขยิ่งไปกว่านี้มากมายกายกองนี่จิตมันละเอียดเข้าไปเท่าไรกับบุญกรรมอันนี้มันก็ตกแต่งร่างกายให้อาศัยละเอียดเหมือนกับจิตนั่นแหละให้เข้าใจถ้าจิตมันหยาบบุญกรรมมันก็ตกแต่งร่างกายส่วนหยาบให้จิตนี่ได้อาศัยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ พราะเหตุฉะนั้นพวกเทวดาอยู่บนสวรรค์น่ะหากว่าผู้ใดอยู่ไปได้จนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาบรรดาเทวดาทั้งหลายก็พากันมาฟังพระอภิธรรมมเทศนานี่นั่นแหละผู้ใดที่มีบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมไปเป็นมนุษย์มากฝึกฝนจิตใจของตนไปให้ว่าทำใจให้ละเอียดละออลงไปด้วยสมาธิภาวนาทำปัญญาให้ละเอียดลงไปแต่ก็ยังไม่สามารถจะละอุปาทานได้เด็ดขาดเช่นนี้นะไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีปัญญามีจิตใจตั้งมั่นด้วยดีเพราะฝึกไปแล้วจะเป็นมนุษย์เมื่อไปเป็นเทวดาก็ไปฝึกอยู่ในเทวดาอีกอย่างนี้แหละธรรมดาผู้ไม่หลงนะผู้รู้ตัวอยู่ผู้ภาวนาเห็นความรู้อันนี้อยู่เวลาจะตายอย่างนี้ก็ไม่ลืมความรู้อันนี้นะสติก็ประคองอยู่ในความรู้อันเดียวนี่แหละไม่เอาอะไรนอกนั้นนะนี่อย่างนี้แล้วไม่ยึดถืออะไรแล้วมันก็ไม่คล้องอยู่ในโลกนี้แต่จิตนั้นนะมันก็ไปตามบุญนะบัดนี้บุญตนมียังไงมันก็บุญก็นำไปเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมุ่งสวรรค์พรหมโลกอะไรหรอกถ้าเอาเข้าจริงๆนะมันแล้วแต่บุญจะพาไปลงอย่างนี้แล้วก็แล้วกันแหละเมื่อจิตละจากร่างอันนี้ไปแล้วนะ